तफसीर देखेंगे हम इन आयात की, लेकिन तफसीर से पहले एक मुख्तसर सी बात इल्म अल फराइज और विरासत के इल्म के बारे में। और ये बात आपकी बहुत अहम है, जो बातें अब हम करेंगे अगर आपने ये सुन ली तो ये उन तमाम सवालों का जवाब होंगी जो इन आयतों की तफसीर सुनते ही जहन में आते हैं। बजाय इसके कि उस्ताद कोई बात बता रहा हो और तालिब इल्म के जहन में सवालात हो, और जब सवाल होते हैं तो आप अगली बात तक नहीं पहुंच सकते, तो बेहतर है, और ये चीज मैंने पहले भी कहीं एक्सपीरियंस की, कि जब पहले से वो सारी बातें बता दी जाती हैं जिसकी बुनियाद पे इस्लाम का इल्मुल मीरास है, ये इल्मुल फराइज है, तो जब आप सुनते हैं तो फिर आप सवालात के जवाब खुद को दे लेते हैं, ज्यादा मुतमईन होके बात होती है। तो थोड़ी सी बात इस्लाम में विरासत की तकसीम के बारे में, आप नोट्स लेंगे और इंशाल्लाह ये आपका पूरा टॉपिक भी तैयार हो जाएगा कहीं भी कोई आपसे बात करे। वैसे तो आपको इन मसलों में बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये चीजें ऐसी नहीं है कि आम लोगों के अंदर मौजूद हों, लेकिन फिर भी बहरहाल इंसान को हर तरह का इल्म होना चाहिए। ये चीज अपने भी शरह सदर का बायस होती है कि हमने जब कुरान सीखा तो कम अज कम हम अपने हद तक तो इन मसाइल को समझने लगे। तो पहली बात यह है कि विरासत के इल्म को इल्मुल फराइज कहते हैं। लफ्ज फराइज से ही बात समझ में आती है कि ये कितना अहम इल्म होगा। फर्ज, फरीजा, इल्मे मेरास भी कहते हैं यानी विरासत का इल्म, और इल्मुल फराइज भी कहते हैं यानी फराइज का इल्म। इसकी अहमियत कितनी है, तिर्मिजी की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्मुल फराइज और कुरान खुद सीखो और लोगों को सिखाओ, इसलिए कि मैं वफात पाने वाला हूँ। नोट कीजिएगा कि यहाँ अल्लाह ताला के नबी ने कुरान पाक के साथ अलग से इल्मुल फराइज का जिक्र किया, हालांकि कुरान पाक में इसका जिक्र आता है, लेकिन बाकी दूसरी चीजों के बरक्स विरासत का बहुत ज्यादा जिक्र कुरान पाक में नहीं मिलता। सूरत निसा की आयत नंबर 11 से आगे 14 तक और कुछ दो तीन आयात सूरत के आखिर में है, इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा इसका जिक्र नहीं मिलता। इसकी वजह क्या है, अहम तो बहुत था लेकिन ये मसाइल अल्लाह के नबी सल्लम के सामने जब रखे गए, कुछ हिस्सा इसका गज़वे उहद के बाद नाजिल हुआ था, बल्कि उससे बाद में ये नबी सल्लम की वफात के करीब के जमाने में ये चीजें नाजिल हुई थी। फिर इसकी तफसीलात हमें तफसीर में मिलती हैं, मुफस्सरीन ने जब इसकी शुरुआत लिखी, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि मुझे अफसोस है कि मैं बहुत ज्यादा ये इल्म हासिल नहीं कर सका, और इसके साथ ही बता दूं कि इतना इल्म था कि उन्होंने एक पूरी इस पे किताब लिखी थी, इसके बावजूद अपने दिल में ये तिश्नगी महसूस करते थे कि मुझे ज्यादा इल्म नहीं। यहां मैं ये बात कहूंगी कि जिनके पास इतना इल्म था इसके बावजूद भी वो बहुत सोच के बोलते थे, तो आप सब भी इसी असूल पे कारबंद रहिएगा कि जो बात सुने, जो समझ आए उसको अपनी जात तक रखें। कहीं कोई मामला आता है, हल्की फुल्की बात की जा सके, इस गुफ्तगु को सुनने के बाद आप फतवा नहीं दे सकते, क्योंकि बात जिम्मेदारी की है, दिल का हुदूदुल्लाह, और अल्लाह की हदों के पार जाना या उसमें तब्दीली कर देना कम अज कम किसी इंसान को तो ये चीज जेब नहीं देती। तो बहरहाल अहम इल्म है। एक और रिवायत है कि इल्म तीन है, इनके सिवा जो कुछ है वो फजल है, यानी अहम इल्म जो है वो तीन है, इसके अलावा कोई जो सीखता है तो वो उस पर अल्लाह का फजल है। और वो कौन से हैं तीन इल्म, आयाते मुहकमात का इल्म, मुहकम आयात यानी हुक्म वाली आयात का इल्म, सुन्नत कायमा यानी वो सुन्नतें जिस पे इंसान अमल कर सकता है, आज भी कायम है, उनको सीखना क्योंकि इसका भी अमल से ताल्लुक है, और इंसाफ के साथ विरसे की तकसीम, विरसा इंसाफ से तकसीम करना, ये तीन इल्म है। ये रिवायत दारुल कुतनी, इब्ने माजा, और तिर्मिजी के अंदर भी इसका इशारा मिलता है। तो आपको इन चीजों से अंदाजा हो चुका होगा कि ये बात कितनी अहम है जो इस वक्त हम सीख रहे हैं। और यकीनन अल्लाह ताला का ये हम पे एक रहम और फजल है कि उसने हमें मौका दिया कि आज तक तो हमने इस चीज को कहा, लेकिन कुरान पाक की बरकत से हम जिंदगी के मसाइल को तो समझते ही हैं, लेकिन दुनिया से जाने का आखिरी लम्हा भी हमारा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म के साथ ही होना चाहिए। इस्लाम में तकसीम विरासत के क्या असूल है, क्या बेस है, इसको भी सुनने से पहले अगर थोड़ा सा आपके जहन में ये वाजे हो जाए कि आज फी जमाना जो मारूफ बात है वो क्या है। दुनिया के बस कसीर हिस्से में आप देखते हैं कि जब कोई मरता है तो अमूमन उसके पास कोई सेट कानून नहीं है कि वो अपने माल का क्या करे। फिर लोग उसके साथ क्या करते थे, कोई तो जानवरों के नाम पे जायदाद लगाने को तैयार है, कोई किसी एक इंसान को ही सब कुछ देने को तैयार है। और आज भी आप देखते हो अपने अपनी विल नहीं छोड़ के जाते तो आपका माल हुकूमत का माल बन जाता है। वो जहां भी लगे, वो जिसके भी हक में लगे या किसी का नुकसान देने के लिए लगे, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह इस्लाम से पहले भी विरासत का कोई कानून नहीं था। अमूमन बड़ा बेटा जो लड़ने के काबिल होता, हथियार उठा सकता, सारी जायदाद उसको दी जाती। विरासत में लड़कियों को महरूम कर दिया जाता, छोटे बच्चों को महरूम कर दिया जाता, क्योंकि उस दौर में लड़का बहुत अहमियत रखता था और कबीले के लिए ताकत का जरिया था। वहां सब लड़के को मिल जाता। अब आज के दौर में इसका रिएक्शन हुआ, रद्दे अमल हुआ, और लड़कियों को अपने हकूक की सूझी तो लड़का और लड़की दोनों बराबर कर दिए गए। आप कह सकते हैं पहले दौर का असूल गैर मुनसिफाना था, तो आज का जो असूल है ये गैर हकीकत पसंदाना है, यानी मर्द के साथ इंसाफ नहीं था। और आज जो बेस कर दी वो गैर हकीकत पसंदाना है, नॉन रियलिस्टिक अप्रोच है ये। और हकीकत भी यही है कि इंसान जो कानून बनाता है उसमें किसी न किसी तरफ का झुकाव हो जाता है, झुक जाते हैं हम। एक को फायदा देने लगते हैं तो दूसरे को नुकसान दे देते हैं, एक को हक देते देते दूसरे को हक से महरूम कर देते हैं। लेकिन अल्लाह की जात, यही वो जात है कि जिसका इल्म और जिसकी हिकमत इस बात की जमानत देती है कि वो जो कानून बनाता है वो हर किस्म की बेअतदाली से पाक हो। अल्लाह ताला ने इस मामले में भी जो जाब्ते मुकर्रर किए हैं वो सिर्फ दुनिया में किसी मुआशरे के अंदर इंसाफ का ही जरिया नहीं है, बल्कि आखिरत की जिंदगी से भी इनका गहरा ताल्लुक है। अब देखिए कि यतीमों के हकूक अदा करना, वसीयत की तामील करना, विरासत को इस तक पहुंचाना, ये उन कामों में से है कि जिन पर एक इंसान की दोजख और जन्नत का इन्हिसार है। आज महरूम नहीं किया गया कि आप अपने माल को अपनी मर्जी से नहीं पूरा कर सकते। हाँ, उसकी हद मुकर्रर कर दी कि जीते जी तो तुम्हारा सारा अपना था, उस वक्त जिसको चाहते दे देते इंसाफ के साथ, लेकिन आज तुम इस दुनिया से जा रहे हो तो सिर्फ 1/3 तुम्हारा रह गया, इसी के अंदर से वसीयत करो। लेकिन देखो, वसीयत करते हुए तुमने किसी हकदार को विरासत से महरूम नहीं करना और न किसी वारिस को उसके असल हक से भी महरूम कर देना या उसको उसके हक से ज्यादा दे देना। ये कहने में छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यही मामला इंसान को या तो जन्नत का मुस्तहिक करता है या जहन्नुम का। एक रिवायत में आता है कि जिसने वसीयत में तकलीफ दी वो अल्लाह ताला को मुलाकात करेगा, यानी अल्लाह ताला उसको मुलाकात करवाएगा जहन्नुम की वादी से। तो लिहाजा इस मामले में इंसान अल्लाह के मुकर्रर करदा जाब्तों पर चले, ना कि खानदानी मसलहतों पर या जाती ख्वाहिशात पर। ये दो ही ऑब्स्टेकल हैं जो कानून विरासत को राइज नहीं होने देते हमारे मुल्कों में। तो तीन बुनियादी असूल लिखिएगा कि इस्लाम क्यों ये सारी बातें करता है। क्यों नहीं कि सारा दे दो किसी को, हुकूमत को दे दो, जानवरों को दे दो उनका भला होगा, सारा चैरिटी में दे दो, कुछ ने तो कहा हमारे साथ बोरियों में बंद करके कब्र में डाल दो, क्योंकि हम इतने हरीस हो चुके माल के कि हम तो जान मरने के बाद भी इससे दूर नहीं रह सकते, अपने आप को अलग नहीं कर सकते। तो बात यह है कि इस्लाम तीन बुनियादों के ऊपर माल की तकसीम करवाता है। पहली बुनियाद, पहला असूल, पहला रूल, कुछ भी कह लें, वो क्या है? कराबत। दूसरा जरूरत, और तीसरा असूल है तकसीम दौलत। अब इनको अलग अलग देख लेते हैं। कराबत से क्या मुराद है? यानी इस्लाम में मरने के बाद माल दूसरे को जाने में पहली चीज क्या है कि वो उससे कितना करीबी है। कराबत, अल अकरबु मिन अल अकरब, जो ज्यादा करीबी है उसको ज्यादा मिलेगा, करीब के होते हुए दूर वाले को नहीं मिलेगा। ये पहली बुनियाद है। मसलन इंसान के सबसे ज्यादा करीबी उसके बच्चे होते हैं या उसके माँ बाप होते हैं, बीवी के लिए शौहर और शौहर के लिए बीवी होती है। अब ये करीबी हैं, इन करीबियों के होते हुए दूर वालों को नहीं मिलेगा। यानी मसलन बहन भाइयों का हिस्सा नहीं होता विरासत में। किस सूरत में? जब बेटा मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं। हाँ, जो शख्स नहीं, औलाद नहीं है, दुनिया से चला गया, अब वो अकरब वाले बात खत्म हो गई, औलाद नहीं थी, तो फिर भाई बहन जाएंगे। सिर्फ एक असूल की हद तक अभी समझिए। तो पहली चीज कराबत, करीब वाला ज्यादा लेगा, दूर वाला कम लेगा। दूसरी चीज है किसको कितना देना है, जिसकी जरूरत ज्यादा है। अब यहाँ पहली ही बात जिस आयत में हम देखेंगे कि यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत करता है कि मर्द का हिस्सा दो औरतों के हिस्से के बराबर है। ये भी नहीं कहा कि मर्द का पूरा है और औरत का आधा। न जाने हम इस टर्म को क्यों बोलते हैं। यहाँ मर्द को ज्यादा दिलवाया जा रहा है, क्यों? कि मर्द की जरूरियात ज्यादा है। अमूमन मर्द के ऊपर चार पांच किस्म की जिम्मेदारियां होती हैं। मर्द मईशत का भी जिम्मेदार होता है, घर वालों के नान नफके का जिम्मेदार होता है, घर का रेंट, उसके बिल, बिजली, एवरीथिंग मर्द की जिम्मेदारियां होती हैं। कोई नागहानी आफत टूट पड़ती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बात, बड़ा खर्चा आना जिसको हम बोलते हैं, तो भी मर्द जिम्मेदार है। इस तरह चौथी चीज मर्द के जिम्मे होती है शादी ब्याह। कोई भी मर्द पहले तो अपनी रिश्तेदार होता है, फिर अगर बाप नहीं है तो बहन की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है, फिर उसके बाद बच्चों की और खासतौर पे बेटी की शादी उसके ऊपर होती है। तो देखा क्या है कि मर्द की जरूरियात औरत से ज्यादा होती है। इसलिए दूसरा असूल क्या है कि जरूरत, जिसको जरूरत से ज्यादा है उसको ज्यादा दे दो, और जिसने सिर्फ ज्वेलर्स को ही देना है उसको थोड़ा कम भी दे दो तो खैर है, वो भी तो बाद में मर्दों ही के पास जाएगा ना। बहरहाल हम इसको बाद में देखेंगे। उम्मीद है कि दूसरी बात वाजह हो गई होगी। जहां जरूरत ज्यादा होती है वहां ज्यादा दिया जाता है, जहां जरूरत कम दी जाती है वहां कम दिया जाता है। तीसरी चीज मैंने आपके सामने रखी, तकसीम दौलत। इस्लाम चाहता है कि दौलत एक हाथ में ना रहे। चंद लोगों के माल पे चोट पड़ेगी लेकिन इज्तमाई फायदा होगा। मिसाल दूंगी आपको। एक मर्द कमाता है, उसका दिल क्या चाहता है कि मेरा माल सारा मेरा ही रहे, मैं चला गया तो बहुत हो गया, तो मेरे बच्चों को मिल जाए, दैट्स इट। इस्लाम ऐसे नहीं चाहता। क्यों? इसका नतीजा क्या है कि दौलत सिर्फ इसी घर में रहेगी ना, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, और चलते चलते ये खानदान में रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन इस्लाम क्या चाहता है कि दौलत एक खानदान से दूसरे खानदान में जाए, स्प्रेडिंग हो। ऐसा ना हो कि जो अमीर है वो अमीर तर होता रहे और गरीब गरीब तर होता रहे। इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगी। एक शख्स फौत होता है, उसके माल में से उसकी बीवी का हिस्सा है, कितना है उसको अभी छोड़ते हैं, हम इस वक्त बहुत लाइट सी बात कर रहे हैं। उसके माल का कुछ हिस्सा मरते ही उसकी बीवी को मिल गया, बजाहर जो उसके अपने घर में रहा ना। चलिए, चंद साल गुजरे, उस बीवी का भी इंतकाल हुआ। अब वो हिस्सा जो उसको शोहर से मिला था वो औरत का था, अब उसकी बांट होगी, उस औरत के हिस्से में से उसकी माँ को मिलेगा। अब उसकी मां को आप लिखिए उसके शौहर की सास। दौलत की तकसीम हुई, दामाद की दौलत सास तक पहुंच गई, दूसरी खानदान में बात चली गई। चले, अब वो माँ चंद साल जिंदा रही, उसके बाद उसको वो फौत हुई। अब उसका विरसा बढ़ता है, उस सास के मरने के साथ ही उसका विरसा लग गया उसकी बेटी के पास, यानी पहले शौहर के पास था, उससे उसकी बीवी को मिला, बीवी से बीवी की माँ को मिला, अब माँ मरी तो बीवी के भाई और बहनों को मिल गया। आप ऊपर से चेन रखें, अगर आप ग्राफ बना सके अपने सामने तो बना के देखिए। एक मरा और उसकी बीवी, फिर उसकी सास, फिर सास के बाद अब उसकी उसके साले और सालियां, अपनी जुबान में जिसको हम कहते हैं शोहर के बहन, बीवी के भाई और बहन, उनको मिल गया। अब बिलफर्ज उस साले का इंतकाल होता है, वही माल उसकी बीवी के पास चला गया, कुछ हिस्सा। अब वो बीवी उसकी आई हुई थी किसी तीसरे खानदान से, तो आप कह सकते हैं ना कि पहले शख्स की दौलत अब दूसरे खानदान से निकल के तीसरे खानदान में चली गई। अब वो देखिए, अब वो औरत जो जिंदगी में, हो सकता है इन रिश्तों में इंसान किसी को $10 भी नहीं देता, और कभी 10-20 डॉलर का गिफ्ट दे दे तो सारी उम्र एहसान ही नहीं जाते कि हमने फला मौके पे तोहफा दिया था, ये नहीं लेके आए, हम तो नहीं देते। मैं सोचती हूँ, मैंने बहुत गौर किया, मुझे ये मौजू बहुत अच्छा लगता है, और मैं इसमें इतनी डूब के गौर करती हूँ कि वो लोग जिनको जिंदगी में आप $1 नहीं दे सकते, आपकी आंखें बंद होते ही चंद सालों के बाद बाज दफा आपकी पूरी की पूरी दौलत उस घरों में जाती है। मेरा ख्याल है कि आपको चेन समझ आ गई, आगे बढ़ाते जाइए। वो तीसरे घर की बेटी फौत होगी जब कभी, तो उसकी माँ को मिलेगा, फिर उसकी माँ के जरिए उसकी बेटे को, फिर इसको एक और एंगल में भी देखिए कि आज बेटे को मिल रहा है। मिसाल है कि चले, एक शख्स फौत हुआ था, उसकी बीवी को मिला, बीवी मरी तो उसकी माँ को मिल गया, माँ मर गई तो उसके बेटे को मिल गया, भाई को मिला। अब भाई जब खुदा न खास्ता मरता है तो उसकी बीवी को मिलेगा ना, वो बीवी यानी भावच। आप सोचें जरा, अपना नाम लेके सोचें, आपकी भावच, उसको आपके शोहर का माल मिले, कोई जिंदगी भर बर्दाश्त नहीं करेगा, और क्या उस भावच के रिश्तेदारों को मिले। यानी इस्लाम चाहता है कि दौलत की तकसीम हो, ऐसे फैले कि करीब से दूर दूर होते हुए एक जाल हो। तारीख ने देखा, हिस्ट्री इस चीज की गवाह है कि आज की दौलत जिनके हाथों में है, चंद साल 20-25 साल नहीं गुजरते कि वो दौलत पूरी की पूरी किसी और खानदान में मुंतकिल हो चुकी होती है, और जिनको मिलती है वो माले मुफ्त दिले बेरहम समझ के उसको जाया कर देते हैं, और उनके पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि जद्दी पुश्ती नवाब थे, माँ बाप की दौलत थी, खाता पीता घर था, बाप दादा की दौलत को समझा कि ये मुफ्त माल है, उन्होंने तो गुलछड़ों में उड़ा दिया। इसके बजाय जिस दूसरे तीसरे खानदान में गया जहां इतनी दौलत नहीं थी, उन्होंने संभाल के रखा, उससे कोई काम किया, खर्च किया, और अल्लाह ताला ने वहां बरकत दी। तिल कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन है जो हम लोगों के बीच में घुमाते फिराते रहते हैं, करते क्या हो, इसके साथ तुम्हारा मामला कैसा होता है। तो लिहाजा ये चीज इंसान को समझ में आ गई कि इस्लाम दौलत को किस तरीके से फैलाना चाहता है। फिर उसके बाद एक और चीज, किस वजह से किसी को विरासत मिलती है, आप इसको सबाबे विरासत कह सकते हैं, सबब को इंग्लिश में आप रीजंस लिख लें, यानी कहाँ मिलेगा। ये तीन है, अमूमन तीन सबब मौजूद होते हैं तो विरासत में से आपको हिस्सा मिलता है, अगर कहीं नहीं मिल रहा तो जरूर इनमें से कोई सबब नहीं होगा। पहली कराबत कौन सी है, नस्बी कराबत, ये बड़ी मारूफ है, सिंपल सी बातें हैं, आपका नसब मिलता हो, यानी वार मैयत का या बाप हो या दादा हो या उसकी औलाद में से हो, या ऊपर की तरफ इंसान का नसब फैल चलता है या नीचे, ऐसे ही है ना। इसको आप एक दरख्त से समझें, दरख्त के नीचे रूट्स होती हैं, करीब की रूट्स बाप है, और गहरी रूट्स जो वो दादा है, और गहरी रूट्स जो आपसे दूर है वो आपके परदादा और उनकी जनरेशन है। इसी तरह उस तना, आप तना है, स्टैम्प है, स्टैम्प के ऊपर फरा है, फरुआत किसको कहते हैं, ब्रांचेस को, तने के साथ ही जो चार मोटे मोटे डंडल लगते हैं वो बेटे हैं, फिर बेटों के आगे फिर छोटी छोटी डंडियां ब्रांचेस लगती हैं जो झाड़ झंकार वो पोते हैं, फिर उसके आगे, और आप देखिए, जरूर देखिएगा आप, बल्कि एक अपने लिए लिखिए होमवर्क, कि कोई सूखा दरख्त जिसके ऊपर पत्ते ना हो उसको जाके देखिए, और इस असूल को समझिएगा कि कैसे नीचे और ऊपर जाती है चीजें। तो नीचे फिर भाई चचा और सब ये कुछ होते हैं। तो पहली चीज है कि नस्बी कराबत हो, नस्ब का ताल्लुक है, मुंह बोले बेटे को रिश्ता हिस्सा नहीं मिलता, किसी और तरीके मिलता। ये पहली सूरत है, ठीक है? इसकी और दलील क्या है आप पूछेंगे, यकीन पूछना चाहिए आपको। तो सूरत निसा ही की आयत 33 में आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वली कुल्लिन जालना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदानी वल अकरबून, और हर एक माल में जो वालदेन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, हमने हकदार मुकरर किए हैं। ये थी पहली वजह। दूसरी वजह पे चलेंगे, और हमारी जो आयत है आयत नंबर 11, इसमें पहली ही वजह पे बात होगी। ये अभी से आप अपनी याददाश्त के लिए लिख लें, ठीक है? यानी इसमें बच्चे और माँ बाप आते हैं। बस जब इंसान तरतीब देखता है तो कहता है बच्चों के साथ माँ बाप का जिक्र आ गया, बीवी का देखो अगली आयत में आया। बस बीवियां इसी पे नाराज हो जाएंगी कि अल्लाह तआला ने पहली आयत में माँ बाप का जिक्र कर दिया। तो ये नस्बी खराबत थी। दूसरी चीज है निकाह, सहर, ससुराल जिसको आप कहते हैं। कुछ रिश्ते निकाह की वजह से मिलते हैं, यानी औरत के साथ सही अकद हो उसका नाम निकाह है। मुंह बोले नहीं, कुछ वक्ती निकाह नहीं, कहानियां ना घड़ी हो, हकीकत में निकाह हो, चाहे रुख्सती हो कि ना हो, ये भी जहन में रखिएगा। लेकिन अगर शौहर या बीवी में से कोई एक पहले मर जाता है तो दूसरा उसका वारिस होगा, उसका हिस्सा है। इसको हम आयत नंबर 12 देखेंगे। ये इस असूल को वाजे करती है आयत नंबर 12, वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियों के तरके में से तुम्हारे लिए निस्फ है। इस सूरत में भी आप देखिए कि मियाँ और बीवी के बीच में तलाक भी हो चुकी हो, रजई तलाक, पहली तलाक हो गई, अभी इद्दत नहीं पूरी हुई, रजू नहीं हुआ, शौहर का इंतकाल हो गया, बीवी को हिस्सा मिलेगा। तलाक हो गई, बीवी मर गई, बीवी के माल में से शौहर को मिलेगा। यानी बीवी इद्दत में होती है, अभी तीन तलाकों का हद नहीं पूरी हुई या 3 माह पूरे नहीं हुए, शौहर का इस बीच में इंतकाल हो जाता है, बीवी को हिस्सा मिलेगा। इसी तरह बाज दफा मरजुल मौत में कोई मर्द हो सकता है, तलाक देता है बीवी को, तो इसके बावजूद भी ऐसी औरत जो है वो वारिस होगी, क्योंकि कोई जिंदगी से मायूस होकर अगर तलाक देता है तो इसकी वजह यह है कि वो बीवी को विरासत से महरूम रखना चाहता है। ये बातिल है, आज भी ऐसे जुल्म होते हैं, मरना ही है, घर वाले जबरदस्ती कहते हैं बीवी को तलाक दे दो, क्यों? कि ये खत्म हो तुम्हारी जिंदगी में, तुमने तो रहना नहीं, इसका हिस्सा खत्म हो। तो इसमें भी औरत का हिस्सा होगा, अल्लाह करे कि ये इल्म आम हो जाए और मौत जो जहालत की मौत मर रहे हैं उन तक ये पैगाम पहुंच जाए। तीसरी एक बुनियाद होती है किसी को विरासत में से हिस्सा मिलने की, विला, वाओ लाम अलिफ हमजा, विला। विला क्या होता है? जैसे अल विलाओ वल बरा, आप लोगों ने शायद लफ्ज कभी सुना हो, अल्लाह तला के लिए बार लफ्ज बार बार आता है ना, अल्लाह वलीयु, ये वही लफ्ज है। विला क्या होता है कि एक शख्स ने किसी गुलाम या लॉन्डी को आजाद किया है, इस आजादी के सबब आजाद करने वाला अपने आजाद करदा गुलाम और लॉन्डी का वारिस होगा। आसान बात है, अबू बकर सिद्दीक ने आजाद करवाया था हजरत बिलाल रसी अल्लाह तआला अन्हु को, तो बिलाल और अबू बकर के बीच में विलायत थी। अब अगर बिलाल फौत होते हैं अलग हजरत अबू बकर की जिंदगी में, बिलाल की जो दौलत है या जो भी छोड़ी हुई चीज है उसमें अबू बकर सिद्दीक का हिस्सा होगा, ठीक है? ये बात आसान है, इसकी रिवायत सही बुखारी और मुस्लिम में है। अल वलाउ लिमन आतका, आजाद करदा की, विला कहते हैं आजाद करदा, जिसको किसी ने आजादी दिलाई हो, आजाद करदा की विला यानी हक के विरासत उस शख्स के लिए है जिसने उसे आजाद करवाया। जहन से ये बातें निकाल दें कि विरासत मुश्किल है, फिर समझ आएगी, इसके अलावा नहीं आएगी। चलिए अब आगे चलते हैं, अगली बात लिखें। अब आगे चलते हैं, एक और चीज, क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हिस्सा नहीं मिलता? मवाने वरासत कहते हैं हम इसको, मवाने माने उनकी जमा, यानी वो फैक्टर्स, वो रीजंस जिसकी वजह से किसी को दूसरे की विरासत में से हिस्सा नहीं मिलता। رکاوٹ کہہ لے، ہرڈلز کہہ لے، بیریئرز کہہ لے، کہ جو وارث کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، پہلی چیز کفر ہے. کفر کی موجودگی میں وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا. مثلا رشتہ داری موجود ہے، لیکن ایک شخص مسلمان ہو گیا، دوسرا کافر ہے، تو کافر مسلمان کا وارث اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا. اس کی دلیل کہاں ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم میں آپ نے فرمایا، لا یرث الکافر المسلم ولا المسلم الکافر. کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا. یہ ایشو پہلے مجھے نہیں سمجھ آتا تھا، لیکن الحمدللہ یہاں آ کے میں نے دیکھا کہ جب لوگ کنورٹ ہوتے ہیں، ایک لڑکا ہے یا لڑکی کنورٹ ہو گئے، 20-25 سال گزارے، اللہ نے مال دیا، سب ہو گیا، اب وہ مرتا ہے، تو کیا اس کے نان مسلم فیملی کو حصہ جائے گا؟ نہیں جائے گا. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے کہ مسلمان کا مال کافر کے گھر میں جائے گا تو اسلام ہی کے خلاف طاقت بنے گا نا. اور کافر کا مال آپ کیوں تسلیم قبول کریں جس نے آپ کے عقیدے کو قبول نہیں کیا؟ جہاں ذہنی ہمانگی نہیں تھی، آپ اس کے مال کو کیوں لیں گے؟ ایک وجہ میں دوبارہ بولتی ہوں، اس کو اور واضح کرتی ہوں کہ آپ اس کو ایک سب ٹائٹل دے سکتے ہیں اسی ٹاپک میں، کہ کیوں نہیں ملے گا مسلمان کا مال کافر کو کیوں نہ ملے. تو لکھئے، نمبر ون، مسلمان کا مال کافر کو جائے گا تو ایک اس سے ہمدردی والی بات ہوگی، دوسری بات ہے کہ ایک اس کو گلٹی کانشس نہیں رہے گا کہ میں غیر مسلم تھا، یہ مسلمان ہے. اس کے دل میں اگر کوئی تھوڑی سی چیز فیلنگ آتی بھی تھی اپنے نامسلمان ہونے پہ، تو وہ ختم ہو جائیں گی. تیسری چیز ہے کہ وہی مال کسی سٹیج پہ پھر اسلام کے خلاف بھی لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح دوسری ریزن کہ کافر کا مال مسلمان کیوں نہ قبول کرے. تو پہلی بات، اسلام کی ایگو انا ہے، حسبی اللہ از سفیشنٹ ٹو می، نو تھینکس، مجھے آپ کے مال کی طلب نہیں. دوسری چیز ہے کہ کافر ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مال غلط طریقے سے کمایا گیا ہو، کوئی ناجائز چیز ہو سکتی ہے اس کے مال میں، تو ایک مسلمان کیوں لے؟ اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کے مال میں بھی ایسی چیزیں آ جائیں تو پھر اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے. ٹھیک ہے، تو پہلی بیریئر، پہلی رکاوٹ کیا ہے؟ کفر. دوسری چیز چلیے، قتل. قاتل نے اگر جان بوجھ کے اپنے قریبی رشتہ دار کو قتل کیا ہے تو سزا کے طور پر اسے مقتول کی جائیداد سے محروم کر دیا جائے گا. ورنہ تو ہر بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے دولت لینے کے لیے، اور اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آ جائے کہ جس تیزی سے اولادیں ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں اور کہیں ماں باپ نے پیسے نہ دیے اور پکڑا اور قتل کر دیا، اور ایک دفعہ صدق کے دل سے سبحان اللہ کہیے اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں پہ. اگر وارث کو حصہ مل جاتا قتل کرنے کے باوجود، تو آپ سوچیے کتنے قتل عام ہو جاتے. مجھے سورت بقرہ کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جو معروف روایت کے مطابق بھتیجے نے چچا کو قتل کیا تھا کہ یہ تو مر نہیں رہا، میں اس کا مال لے لوں. یہ نہیں پتا کہ مال تو ملے گان بھی جائے گی، لہذا قاتل کا حصہ نہیں ہوتا. اس کی روایت کدھر ہے؟ ابن عبد البر کی صحیح روایت میں آتا ہے، لیس للقاتل من طریقۃ المقتول شیء، قاتل کو مقتول کی جائیداد سے کچھ نہیں ملتا. یہ اللہ تعالیٰ نے پابندی رکھی. کہیں اگر اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے آگے جا کے انشاءاللہ، سورت مائدہ میں یہ مسئلہ آئے گا، تو وہاں یہ نقطہ ضرور یاد رکھیے گا کہ اسلام نے قتل کی روک تھام کے لیے کیا قانون بنائے. تو اس میں سے ایک قانون یہ آپ نے آج سیکھ لیا کہ جو کسی کو قتل کرے گا اس کو حصہ نہیں ملے گا. ورنہ آپ دیکھیں، بیویاں قتل کر دیں شوہروں کو، آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ قانون صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مہذب معاشرے میں رہنے والے ڈیسنٹ لوگوں کے لیے ہی نہیں ہے، یہ دیہاتوں میں رہنے والے، گنوار اور جنگلوں میں رہنے والے، اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کتنی آسانیاں کر دی ہر بات کو کھول کے. तो कहीं भी ऐसे सरकमस्टांसेस होंगे तो कातिल कत्ल में हिस्सा नहीं मिलेगा। यानी बाप बेटे को कत्ल कर दे, या बेटा बाप को कत्ल कर दे, या बीवी शोहर को कत्ल कर दे, शोहर बीवी को कत्ल कर दे, किसी को भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तीसरी चीज जो विरासत के माल को आप तक नहीं पहुंचने देती वो है गुलामी, गुलाम होना। गुलाम ना तो खुद वारिस होता है और ना इसका कोई वारिस होता है सिवाय इसके मालिक के, जो ऊपर आप सुन चुके अलविला के अंदर। ठीक है, बस गुलाम मुकम्मल गुलाम होते हैं, किसी के पूरे गुलामी में होते हैं, बस जुजवी भी होते हैं, पार्शल, कुछ परसेंट। मसलन 10,000 का एक गुलाम था, कोई खरीदने गया, उसके 10,000 थे, उसने दे दिया तो वो मुकम्मल गुलाम बन गया। बाद जगह ऐसा भी होता था 10,000 नहीं है, 5,000 दे सका, तो कहते हैं अच्छा 5,000 तक तो ये मेरा है और बाकी बाद में अदा होंगे। इसको नाकिस गुलाम कहते हैं, इसका भी हिस्सा नहीं होता। मसलन बाद में मुकातबत कर ली जाती है, सूरत नूर में इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे कि जब कोई गुलाम अपनी गुलामी से निकलना चाहे तो मालिक को एक ऑफर देता है कि देखिए मैं आपको हर महीने इतनी रकम दूंगा जितनी मेरी कीमत है इस वक्त, मैं काम करता जाऊंगा, आप उसको मेरी पे समझें, जब पे पूरी हो जाएगी तो फिर आप मुझे छोड़ आजाद कर दें। और जब कोई गुलाम ऐसा करना चाहे तो मालिक के ऊपर फर्ज है कि वो इसकी ऑफर को कबूल करे, क्योंकि इस्लाम गुलामी को पसंद नहीं करता। तो इस सूरत में भी अगर वो मर जाता है तो भी वो वारिस नहीं होता। फिर इसी तरह उम्मुल वलद, उम्मुल वलद किसको कहते हैं, वो लौंडी जिसने मालिक का बच्चा जना हो और मालिक के वफात के बाद वो आजाद हो जाती है। कितना दिलचस्प मौजू है। एक औरत थी, लौंडी थी किसी शख्स की, जंग में मिली, जैसे भी हुई लौंडी बन गई, मालिक का उससे ताल्लुक कायम हुआ, बच्चा पैदा हो गया, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब वो बच्चा उसका हुआ, वो लौंडी उस वक्त तक लौंडी है जब तक के वो मालिक जिंदा है। ज्यों ही वो मालिक फौत हो जाएगा, बात हो जाएगी, फिर उसको बाद में कोई आजाद मतलब उसको पकड़ नहीं सकता। इस तरह उम्मुल वलद। और इसी तरह यानी और इसकी डेप्थ्स हैं जो आपके लिए ज्यादा अहम नहीं है, लेकिन ऐसे सूरत में भी गुलाम का हिस्सा नहीं होगा। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लम से इस गुलाम के बारे में रिवायत करते हैं कि जिसका कुछ हिस्सा आजाद हो चुका हो, यानी कुछ हिस्सा उसने पे कर दिया हुआ था, अभी बाकी नहीं कर चुका, तो आपने फरमाया फिल अब्दी युतकुबादुहु यरिसु व यूरसु अला मा कदरी मा अतक मिन्हु। नाकिस आजाद करदा गुलाम आजादी के मुताबिक ही वारिस और मौरूस होगा, यानी इसका वारिस बना जाएगा। बहरहाल इसको बस सिंपल लिख लें कि गुलामी की वजह से भी विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। चौथी चीज पे चलिए, चौथा फैक्टर जो आप किसी को विरासत में हिस्सा नहीं लेने देता वो है जिना, एडल्ट्री। हराम शुदा बच्चा यानी जिना के नतीजे में जो बच्चा पैदा होता है वो अपने बाप यानी जानी बाप का वारिस नहीं होगा और ना इसका बाप इसका वारिस होगा। हाँ, वो बच्चा अपनी माँ का वारिस होगा और माँ इसकी वारिस होगी। सही बुखारी रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया अल वलदु लिल फराशी वलिल आखिरिल हजर। औलाद साहिबे बिस्तर की है यानी बदकार औरत की, और जानी के लिए पत्थर है यानी उसे रजम किया जाएगा, जाहिर वो तो जिंदा ही नहीं रहेगा। तो जिना से पैदाशुदा बच्चों का भी विरासत में हिस्सा नहीं होता। पांचवी चीज है लियान, आप पढ़ेंगे जाके इंशाअल्लाह ताला सूरत नूर में कि जब शोहर या बीवी में से कोई एक दूसरे को बुराई करता देखे तो फिर अदालत में जाके वो पांच कस्में खाता है कि मैंने इसको इस काम में देखा लिहाजा मैं इसके साथ नहीं रह सकती। तो अगर ऐसा मामला हो जाए तो इसको लियान कहते हैं, लानत से है, एक दूसरे पे लानत डालना। तो लियान भी विरासत के अंदर एक रुकावट बन जाता है, यानी लियान करने वाले मियाँ बीवी का बेटा या बाप का या बाप उस बच्चे का वारिस नहीं होगा। यानी उसके बाद अगर औरत कोई बच्चे को पैदा करती है तो फिर वो बच्चा उस बाप का वारिस नहीं होगा, क्योंकि बाप ने लियान में यही तो कस्में खाई थी कि ये मेरा फेल नहीं है, ये किसी और का है। तो अगर औरत किसी बुराई की वजह से प्रेग्नेंट होती है तो उसके अपने शोहर की विरासत में से उसके पैदा होने वाले बच्चे को हिस्सा नहीं मिलेगा। ये पांचवा फैक्टर था। छठी चीज नोट कीजिएगा, मुर्दा पैदा होना। वो बच्चा जो पैदा हुआ लेकिन पैदा हुआ मुर्दा हुआ, उसको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ, उसके मुंह से आवाज निकली, उसने चंद सांस लिए, फिर मर गया, तो फिर वो वारिस होगा जी। यानी विरासत का ताल्लुक जिंदगी के वजूद से होता है। जहां जिंदगी नहीं, वहां विरासत नहीं है। आप देखिए कि इस्लाम ने इतने बारीक मसले बताए हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि विरासत के अंदर यानी किन चीजों को अल्लाह ताला ने बेस बनाया। कि अब एक शख्स मुर्दा पैदा हुआ है, एक बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है, अब उसको हिस्सा नहीं मिल रहा। आगे जाके आपको इंशाल्लाह ताला मैं तरतीब में से ही बताऊंगी कि कब, कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि बाप और बेटा दोनों इकट्ठे मर जाते हैं। एक्सीडेंट हुआ, बाप भी मर गया, बेटा भी मर गया, तो उसमें क्या होगा वो मैं आपको हिस्सों की बांट के अंदर जाके लिखाऊंगी। लेकिन मुझे तो अल्लाह ताला पे मोहब्बत आ रही है कि उसने इतने बारीक मसाइल हमारी रहनुमाई के लिए दे दिए, और हमने अपने वक्त को कहाँ लगा दिया, अपनी कोशिशों को कहाँ लगा दिया, क्या क्या सीखने में रह गए, जिसका ना जिंदगी में फायदा ना मरते हुए। लेकिन इस्लाम हमें कितनी प्यारी चीजें बताता है कि जिसकी वजह से हम दुनिया में भी जिंदगी अच्छी गुजारें, लोगों के हकूक भी पूरे हों और अपनी जिंदगी में भी आसूदगी हो। इसी तरह जो मुर्दा पैदा होना एक चीज माने हो गया, तो इसी के अंदर आप एक और चीज लिख सकते हैं कि वारिस जो बन रहा है वो खुद भी जिंदा हो, ठीक है। बस आप देखिए कि बाप फौत हुआ, उसके चार बच्चे थे, एक बेटा जिंदगी में फौत हो गया। अब वो बेटा फौत हो चुका है, अब बाप की विरासत बढ़ती है, तो क्या तीन बेटों के साथ उस चौथे को भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी मौरूस की मौत के वक्त वारिस का जिंदा होना शर्त है। ये शर्त है, यानी अब ये विरासत की शरायत आपको बता रही हूं कि पहली शर्त क्या है कि मौरूस की मौत के वक्त वारिस खुद भी जिंदा हो। बस अगर एक औरत है, उसके पेट में बच्चा हो, और इस वक्त इस औरत की औलाद में से कोई फौत हो जाए, तो ये बच्चा भी अपने भाई का वारिस होगा, बशर्ते कि ये बच्चा जिंदा पैदा हो। क्योंकि जिस दिन इसका भाई फौत हुआ, ये माँ के पेट में जिंदा था। अल्लाह अकबर, दुनिया में आने से पहले हक दिलवा रही है अल्लाह की जात। हाँ, अगर वफात के बाद औरत प्रेग्नेंट हुई, तो वो बच्चा अपने मरने वाले भाई का वारिस नहीं होगा। ये दूसरी मिसाल आपको दी, यानी बाप फौत हुआ, बच्चा फौत हो चुका था पहले बेटा, अब उस फौत शुदा बेटे का हिस्सा नहीं है। इसी तरह एक दूसरी चीज जो शरायत में है वो क्या है कि मौरूस, मौरूस किसको कहते हैं? जिसका तरका तकसीम किया जा रहा है, मरने वाला शख्स, इसकी वफात हो चुकी। अब वो शख्स ऐसा था कि गुमशुदा था, बहुत अरसे तक ना उसने घर वालों को कोई खबर दी, ना बीवी बच्चों से राबता किया, और कुछ ऐसा वैसा ये वाली बातें हुई। अब क्या किया जाए? बाज लोग ऐसे होते हैं ना, खबर नहीं मिलती, कहीं फौत हो चुके थे, पता नहीं चला। अब अदालत ने हुक्मी तौर पर ये फैसला भी दे दिया कि वो शख्स मुर्दा हुआ है, मान ले कि वो फौत हो गया, उस शख्स की भी विरासत तकसीम नहीं की जा सकती। क्यों? आपको क्या पता वो जिंदा है कि नहीं जिंदा? ये शर्त है, दोनों तरफ जिंदगी बहरहाल होनी चाहिए। तो विरासत की शराइत, खुद जिंदा हो, जिसको मिल रहा है वो जिंदा हो, जिसकी बट रही है वो फौत हो चुका हो। यहां बल्कि एक और चीज नोट कर लीजिए कि बाद लोग जिंदगी में कह देते हैं कि विरासत तकसीम कर दे। अजीब बात है, मजाक की बात है। बाज लोग देखते हैं अम्मा अब्बा फौत ही नहीं हो रहे, फिर आते जाते उनको कचोके देते हैं, बांट देना विरासत, दे देना अपने हाथों से, कर देना अपनी चीजें मेरे नाम, ये कड़े मुझे दे दे, ये नाजायज है। पहली शर्त क्या बताई? जिसको विरासत मिल रही है वो जिंदा हो। दूसरी शर्त है कि जिसकी विरासत बट रही है वो फौत हो चुका हो। हमारे यहाँ अमूमन ऐसा नहीं होता, जिंदगी में लोग बांटते हैं, वो नहीं होगी, वो विरासत, वो तरका है ही नहीं, आप तो छोड़ ही नहीं रहे। फिर बाज लोग कहते हैं अच्छा मेरी जिंदगी में मैं इस्तेमाल करूंगी, मेरे बाद जो फलां को दे देना, ऐसी चीजें नहीं, देना है तो जिंदगी में दे। हिबा, तोहफा, हदिया जिंदगी में होता है, अगर आप उसको विरसा कहते हैं तो उसके लिए आपको फौत होना लाजिम है, ठीक है। ये दो शर्तें बड़ी अहम है। और एक तीसरी शर्त भी है कि ऊपर जितनी भी छह बातें आपको बताई कि ये हर्डल्स हैं, इन हर्डल में से कोई अगर रास्ते में ना रुकावट हो तो फिर इंशाल्लाह विरासत जो है वो तकसीम होगी। मैं आपको अब एक एज्यूम केस देने लगी हूँ, आप सब इसके साथ लिखिए, इसको नोट करें। एक औरत प्रेग्नेंट थी, अब इसी दौरान उसके बाद शौहर का इंतकाल हो गया। अब उस मर्द की विरासत बटेगी? नहीं बटेगी, वेट करेंगे किस बात का कि बेबी डिलीवर हो। क्यों? कि बट जाए तब हिस्से बदल जाएंगे ना। अभी हम पढ़ने लगे हैं फी औलादिकुम, औलाद के हिस्सों में से ये चीज है। अब वेट किया जाएगा, आप कहेंगे जी अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, नहीं करा सकते, अल्लाह को पता कल क्या होना है। इंतजार रुक जाएगा, इस सूरत में विरासत फौरन नहीं बटेगी, वो बच्चा पैदा होगा। अब बच्चा पैदा हुआ अगर वो बेटा है तो जाहिर हिस्से फर्क हो गए। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, ये सब इसी के अंदर आप लिख लें कि औलाद के हिस्से किस किस तरह मिलते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि वो बच्चा अगर बेटा हुआ है तो भी ठीक है, बेटी है तो भी, वो बात हो गई। लेकिन बिलफर्ज वो बच्चा, अब दो सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत है कि वो बच्चा जिंदा पैदा हुआ और मौजूद है, ठीक है, उसका हिस्सा उसके नाम पे लग जाएगा, बड़ा होगा तो उसको मिल, वेरी सिंपल। दूसरी सूरत है कि वो बच्चा फौत हुआ। अब फौतगी की सूरत में फिर दो सूरते हाल है। नंबर एक, पैदा ही फौतशुदा हुआ, पैदा नहीं, पैदा हुआ और मरा हुआ था। अगर वो मरा हुआ पैदा हुआ तो फिर तो उसको हिस्सा नहीं मिलना, फिर वो बाप की जो विरासत रुकी हुई थी बटने के लिए, वो जितने मौजूद वारिस हैं उनके अंदर बट जाएगी, ठीक है, ये पहली सूरत है। लेकिन दूसरी सूरत देखिए कि बच्चा पैदा हुआ, 2 दिन 4 दिन रहा, 2 4 सांस लिए, घंटे रहे। मैंने अभी लास्ट वीक सुना कि एक बच्चा पैदा हुआ और चंद घंटे के बाद फौत हुआ। अल्लाह ताला उस बच्चे पे भी रहम करे और उसकी माँ और घर वालों को भी सब्र दे और इसका बेहतरीन बदला दुनिया में और आखिरत में भी दे। लेकिन ऐसा हो जाता है, अब क्या किया जाए? अब देखिए वो बेटा पैदा हो गया था, अब पैदा हुआ तो बेटा था, बाप की जो विरासत बटने से रुकी हुई थी ना वो बटेगी और ये बच्चा उसमें हिस्सा पाएगा। जितना हिस्सा, मिसाल है कि 10 लाख रुपए इसको मिल जाते हैं, बाकी भाइयों को भी 10 10 लाख मिले, इसको मिल गए। अब इसको 10 लाख मिल गए, ये फौत हो गया, अब क्या होगा? बच्चे की विरासत बटेगी, अल्लाह अकबर। अब बच्चे की विरासत कैसे बटेगी? ये कलाला है, बाप नहीं है, आगे बच्चे भी नहीं थे। फिर क्या होगा? फिर उस बच्चे की विरासत में से उसकी माँ को 1/6 मिलेगा, या फिर आगे जो भी हिस्से पड़ेंगे, लेकिन फिर उसकी विरासत भी बटेगी। या आपने छेड़ा है तो मैं आपको दूसरी सूरत भी बता देती हूँ, रिलेटेड है। और वो कि एक बाप बेटा इकट्ठे गाड़ी में थे, खुदा न खास्ता अल्लाह बचा के रखे सबको ऐसी चीजों से, लेकिन एक्सीडेंट हो गया। बाद में पता चलता है कि बाप और बेटा दोनों की डेथ हो गई, अब क्या किया जाए? बाप भी जब बूढ़ा था यानी कमाता था, बेटा भी कमाता था, या सो ऑन। अब सवाल पैदा होता है विरासत का क्या होगा, क्योंकि उस बेटे के भी बच्चे भी होंगे, बाप की भी आगे मामले होंगे। अब देखा क्या जाएगा? जरा आप साथ साथ चलिए, अब देखेंगे जाके, आप ओकेजन को देखेंगे, एक्सीडेंट हुआ, पहले किसकी जान गई? चले बिल फर्ज बाप पहले मरा, उसको ज्यादा चोट लगी, वो मर गया। उसके बाद क्या होगा? आप लोग लिखिए, अभी कुछ लिखा ना करें, जब मैं बोलती हूँ ना तो स्क्रीन पे कुछ ना लिखा करें, ठीक है? बाप भी मरा, बेटा भी मरा, पता चला कि बाप पहले मरा, अब क्या होगा? बाप की विरासत बटेगी, उसमें उसके बेटे को भी मिलेगा हिस्सा, बाकी बेटे अभी जिंदा थे उनको 10 लाख मिल रहा है, इसको भी मिलेगा, इससे फारिग होंगे। अब ये 10 लाख प्लस इस बेटे ने जो छोड़ा हुआ था अपना भी, इनको जमा होके फिर बेटे की विरासत बटेगी, फिर उसमें से माँ को भी मिलेगा, फिर उस बेटे के बच्चों को मिलेगा, ठीक है, ये पहली सूरत हो गई। दूसरी सूरत है, पता चलता नहीं, बेटे ने पहले जान दी थी, बाप बाद में फौत हुआ, अब क्या करेंगे? कि बाप की विरासत बटेगी, यानी बेटे ने बाद में बेटा पहले मर गया है ना, तो बाप की जो विरासत बटनी है उसमें इस बेटे को हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है, बाप के हिस्से में से ये निकल गया। फिर उसके बाद बेटे की विरासत बटेगी तो उसमें बाप नहीं गिनेगा, बाप को नहीं मिलेगा, बाप पहले फौत हो गया उससे, लेकिन फिर उसके बीवी बच्चे और माँ को और दूसरों को मिलेगा, ठीक है। इतनी बारीकियां हैं। और अब देखिए क्यों ना हो, लेन देन के मामले हैं, इस्लाम किसी के हक को ना मारता है ना मरवाता है, और माल दौलत के मामले तो ऐसे होते हैं कि जो वाकई इंसानों को एक दुनिया में एक दूसरे का दुश्मन बना देते हैं। तो बहरहाल ये एक छोटा सा खुलासा था, बाकी चीजें इंशाल्लाह आयतों के साथ बात करेंगे।